Ni matumaini yangu kuwa umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji wa Radio Sanganiro. Karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunaanza kwa muhtasari wake. Wakili wa mwandishi wa habari Kenny Claude Nduimana akemea jinsi mwandishi huyo bado yuko kizuizini wakati ameshamaliza kifungo chake. Baadhi ya wafanyabiashara wa kijiji Songore, tarafa ya Kabarore ndani ya mkoa wa Kayanza wabaini kuwa si rahisi kwao kuheshimisha bei za vyakula ambazo serikali ipanga hivi majuzi. Utajuzwa mengi katika taarifa hii habari. Na katika habari za kimataifa, kundi la Hamas lakabidhiwa mapendekezo mapya ya Israeli kuhusu usitishaji mapigano. Kuna hayo bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitami naongozwa naye Francois Akimana, mimi ni Clovis Nyonhuru, karibu tena. Isanganiro. Habari kamili, tuanzie kwenye ukurasa wa sheria. Mwanamke ambaye alikuwa mkurugenzi wa kituo cha mafunzo ya ufundi ngozi yuko kizuizini tangu Jumatano ya wiki jana. Aliweka jirani baada ya siku moja tu kurejelewa katika majukumu yake na mkurugenzi mpya. Janet Niohide anatuhumiwa kwa ubadhirifu wa zaidi ya faranga milioni 20, pikipiki, simu 71 na vitu vingine vilivyokusudiwa wanafunzi wa kituo hicho, kama inavyothibitishwa na Eric Sikubwao, afisa elimu mkoani Ngozi. Polisi nasema kuwa uchunguzi unaendelea kufahamu zaidi kwamba hakuna mali nyingine zilizopotea. Bado kwenye kurasa huo wa sheria, wakili wa mwandishi wa habari Kenny Claude Nduimana anakemea jinsi mwandishi wa habari huyo bado yuko kizuizini wakati ameshamaliza kifungo chake. Mahakama kuu ya Mukaza ilimhukumu kifungo cha miezi 8 na faini ya 500,000 mwezi Agosti mwaka jana kwa tuhuma za kuwatusi baadhi ya viongozi wa serikalini na kuvuruga usalama wa taifa. Dalali wake anabaini kwamba kuwa Kenny Claude bado yuko gerezani kuna kiuka sheria za nchi. Ndekengurukie Jean Pierre anasema kutoelewa kwa nini bado yuko gerezani wakati alihukumiwa kifungo cha miezi 8 na alikuwa kizuizini kuanzia Oktoba mwaka 2023. Jean Pierre Ndekengurukie anatafsiriwa na mwenzetu Alexis Ndaiseng. Kuva Kenny Claude Nduimana agihagarikwa kushika tangu kukamatwa kwa Kenny Claude hadi siku ya kumuweka ndani, tulifuatilia kwa karibu kesi yake. Pia tuliendelea hadi siku ya maamuzi ya kifungo chake cha miezi 8 na faini ya 500,000 faranga za Burundi. Kenny Claude alikamilisha adhabu hiyo na alilipa faini aliyokatiwa, lakini mpaka leo tunashangaa kumuona Kenny Claude akisalia gerezani. Hapo tunaona kwamba kuna shida ya kutotendea kazi sheria, hasa kipengele chake cha 262. Hivyo tunaomba mamlaka kumwachia huru Kenny Claude kwa hadhi yake ya kuwa mwandishi wa habari, mtu mwenye umuhimu sana kwa nchi, asiendelee kunyanyaswa, maana hivyo huchafua. Atufungue ukurasa wa kijamii. Baadhi ya wanawake walioachwa na waume zao wanaojumuika katika chama walichokibatiza kwa Kirundi ni Hagaciro kwenye kijiji cha Gihwazi cha kwanza tarafa Manda mkoani Bubanza wanashuhudia kwamba waliunganisha jitihada zao za kujikwamua na hali hiyo. Unaeleza kuwa michango yao midogo iliwawezesha kufanya shughuli za kuwaingizia kipato. Hiyo iliruhusu familia zao kuishi kama familia nyingine maeneo hapo. Kiongozi wa chama hicho anaomba uongozi kuwaidhinisha na benki au taasisi ndogo za fedha ili kupata mikopo ya kutekeleza miradi. Na tufike mkoani Rumonge kwenye ukurasa huo. Wakazi wa tarafa ya Rumonge unasema kuwa hawapewi nafasi ya kutoa mchango wao wa ushauri katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa ndani ya jamii. Wanashuhudia kwamba hata miradi inayojumuisha usambazaji wa maji safi haijapata suluhisho, huku wakieleza kuwa bado uhaba wa maji unakabili eneo hilo. Mkuu wa tarafa Rumonge anafahamisha kuwa mradi wa kusambaza maji safi katika vijiji vyote vya tarafa hiyo hukufanikiwa kutekelezwa kutokana na uwezo mdogo wa fedha. Ruhuzo Julius Juma, kiongozi wa kijiji Mtambara, anaeleza kutambua tatizo la uhaba wa umeme na maji, huku akiwataka wahusika kuliingilia kati. Tumsikilize. Hilo swala sisi kama kiongozi wa hapa tunalifahamu, tunalijua. Sasa ni kama mimi, huwa wananchi wananijia, wananiuliza kwa nini sisi umeme umemaliza siku mbili haupatikani. Kwa nini kwa nyumba kama tatu ziko hapa Mtambara, hususan mzalendo fulani anaitwa Sawa, yeye kwa nini ana umeme? Basi huo wanachukua hata bodaboda, napanda, naenda. Nikifika pale maeneo ya pale ambao wamenipa mwelekeo, nakuta kweli umeme walivyozungumza ni kweli, hakuna uongo ambao waliotenda. Na ndio maana kwa mimi kama kiongozi wa hapa naomba pale Sawa alipotoa umeme pale pale na sisi watuwekee pale anapotoa umeme, ili isije kuwa mitafaruko miwili katika kijiji hiki ninachoongoza. Manake wananchi naiongoza wanakero, wanazungumza kwamba kwa nini yeye anapata umeme sisi hatupati umeme, ni kwa sababu gani? Na sisi tunaona nguzo ziko hapa. Basi mimi kama mwenyekiti wa kijiji cha Mtambara naomba sehemu alipoweka nyaya na sisi watuwekee pale pale, umeme ukikosekana Mtambara na yeye akose, akipata umeme na sisi tupate. Kinginecho nashukuru sana kwenye swala la umeme. Tuna nguzo kama 70 zimelala hapa kanisa la Pentecost, ziko pale. Sasa nilikuwa naomba mheshimiwa mkuu wa wilaya, jitihada anazofanya kutuombea sisi swala la umeme, azidi kutuombea nguzo zingine kama 210 ziwe 280, ili tuangalie namna gani vipi ya kuweza kukidhi mahitaji ya raia ambao wako hapa Mtambara, hususan ukiangalia swala la umeme. Tukienda Kahole hakuna umeme, tukija hapa hapa Makombe ambapo tumesimama hapa kuna nguzo kama 4, tukienda Mtambara ya juu kuna nguzo kama 7, tukienda Mjimwema ya pili ni barabara 3 tu ndo zilipata umeme, zinginezo hazijapata umeme. Tukienda Kayange, Kayange zipo nguzo kama 7. Tukienda Kinindo zipo nguzo kama 3. Tukienda Mjimwema ya 3 kuna hizi mambo ya sora walioweka kidogo zile za barabarani, lakini hata nguzo ya umeme hawana. Na ndio maana wananchi wangu wote mimi na waombea wote wapate umeme, waishi kwa furaha na upendo, pote Mtambara yote ingae, pote paweze kutawaliwa na umeme. Mimi ndicho kitu ninachowaombea. Kutoka Rumonge tufike kaskazini mwa Burundi. Wafanyabiashara wa kijiji Songore, tarafa ya Kabarore, mkoa wa Kayanza, wanabaini kuwa si rahisi kwao kuheshimisha bei za vyakula ambazo serikali ipanga hivi majuzi. Wanaeleza kuwa wanalangua kutoka mjini Kayanza, huku wakiongeza kuwa bidhaa zinafikishwa Kabarore kwa halama kubwa kutokana na ubovu wa barabara. Kwa upande wao, mfanyabiashara ndiye angepaswa kujipangia bei ya bidhaa kulingana na gesi alilangua, na ili aendeshe biashara yake vizuri bila kuingia hasara. Berikimasi Nsaguye, mkuu wa tarafa hiyo, anatuliza watawaliwa wake kuwa lipo shirika la kimataifa lililoahidi kuchangia katika ukarabati wa baadhi ya barabara tarafani Kabarore. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Wapatanishi kutoka nchi ya Qatar na Misri wamekabidhi mapendekezo mapya ya Israeli ya usitishaji wa mapigano huko Gaza kwa kundi la Hamas, mapendekezo ambayo hata hivyo afisa mmoja wa Hamas amesema kuna mambo mawili ambayo hawakubaliani nayo. Punde baada ya kukabidhiwa mapendekezo hayo, kundi la Hamas limesema inayapitia kwa kina kabla ya kutoa msimamo wake ikiwa inayakubali au la, ingawa tayari kundi hilo limeonyesha kutoridhishwa na matakwa ya Israeli. Katika mapendekezo hayo, kwa mara ya kwanza Israeli imejumuisha takwa kwa kundi la Hamas kuweka silaha chini, pendekezo ambalo tangu awali limekuwa likipingwa na Hamas. Israeli imeendelea kutekeleza mashambulio ya anga katika maeneo mbalimbali katika katika ukanda wa Gaza. Watu wa karibu na kundi hilo wanasema pamoja na kuwa liko tayari kufikia makubaliano na Israeli, inadai mpango wote wa usitishaji mapigano lazima uhusishe wanajeshi wa Israeli kuondoka Gaza na kuacha mashambulio yoyote ya uchokozi. Aidha, katika mapendekezo hayo, Israeli inataka kuachiwa mara moja kwa mateka wote waliosalia chini ya himaya ya kundi hilo na washirika wake. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari tuliyokuwa tumekuandalia. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe uliyetega sikio. Skivo Francois Akimana alikuwa kwenye mitambo. Mimi ni Clovis Nyonkuru, kwa heri. Isa.